ان لخکار او سرګند ندی کې دا حال ذکر کړي. کله نا کله دا سي وی چې سړی خدیندار دی عبادت کوي لیکن امتحانن په فقر راغی نو د عبادت او د بندګی رہی سره د مالدار او د غریبۍ سره تعلق نشتا بلکې همیشه حالات دا سي. مشکال شریف کې حدیث راځي یو کس نبی علیہ السلام تراغلے ہوئے زتا سلمینہ ساتم دا اللہ حبیب ورطوئے سوچ کوا مونگ سلمینہ ساتل گرے گران شے اگوئے ننا زمامینہ را بیارا اللہ حبیب ورطوئے سوچ گرے کوا اگوئے نمینہ میلا نو نبی علیہ السلام ورطوئے فاعد للفقر تجفا تجفافا زچ مونگ سلمینہ کے نزان فقیرے و غریبے لتیاروا بیا ولوګي او تندې تیرې ځکه ابتدا کې اسلام ډېر په مشقت او تکلیف ورشه وی چې مون سره مینا کې نو بیا ولوګو او تند لزان تیارې هغه صحابي چې بیا په احد کې شهید شه او دا کوم قبر چې ښکاری د احد میدان کې نو دا یو د حمزه رضی الله عنه دی یو د مصعب ابن عمر رضی الله عنه. حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه هغه صحابي چې ډېر مالدار او د دې یو بچی د پاره پلار نو کران او خادمان ساتلی د توعام یو لوخه به ول مخله کې خو بل به پورته کول او ساری چې به یو جامه واچول نو ماخام به بیا بل بدلول او بیا بیا جامه نه چول او ریخمو کپڑے د کور په دیوالونو لګولې ویل ک په خانه کاوی چې ویلافي لیکن چې اسلام راړو پلار ډېر تکلیف ورکو په یو صادر کې رو تختې نو بیا راغې کمی سو د پرتګ په یو صادر او هغه صادر به پیوتسمی د سرمنې په دیمنس کې تړل په دغه یو صادر کې په هوت کې شهید شه او دغه یو صادر دغه کفن جوړ شه. یو ځل حضور صلی الله علیه وسلم وکتل حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام په جڑا شو. دګي بیا د محدثینو اختلاف ده چې دا جڑا د غم د وجه نه او د خوشحالی د وجه نه. نو ترجی علماو دی قول تور کړی چې دا د خوشحالی جڑا و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اشاره کوي سمو حال له هغه سړي بار کې چې یو تو عام به مخله کې خدای شو بل به پورته کول شو یو جوړه به سار یا چولا بل به ماخام چولا او د اسلام د وجه نه داغه یو صادر ده. نو علماو لیکلي بعض دام ویلو چې دا د خفقان د وجه جړاو خو د نبی د شان سره دا خبره لایق نه ده چې د دنیا په ختمه دو د جړاو کې بلکې دا د خوشحالي جړاو چې کله داسې خلک پیدا شول چې هغه بادشاہي او مزي او چرچی د الله او د رسول لپاره ختمول شي نو اسلام تب الله ترقی وکړي. نو داسې ضروری نه چې سړی غني دیندار دی نو دا غو مال او دولت ډېر بلکې کله به ډېر الله سره تعلق او مال وني کله الله داسې مکی چې بعض خلکو ته دنیا او آخرت دواړه خوشحالي راځي مکی آیا بیا سر نه ګوري سمن کان دی دوی بکمن گنگیان دی دوی عمیون اوڑان دی دوی یعنی دا کافران منافقان دا حق نکان دی دا حق دا ویلو نگنگیان دی عمیون او دا حق دا لیدو نران دی فهم لا یرجعون ندی را گرزین اسلام تا او کسویبن یا مثال دی دوی پشان د خاوندانو د باران نه من السماي چې وی د بر طرف نه فيه ويپدي باران کې ظلماتن تيري ورعدن او غړغړ و برق او بريخنا يجعلون وردن کوي دای اسوابهم غت خپلي نو ذکر د غتو دي او مراد تی د غتو سرو ندي او جعل په معنا د وردن کول راځي لکه دی اذان کی آواز عوام په وق کې ګوتا ګرځي نو دا د یجعلوا غلطه معنا د ذکرې دا معنا نه چې ګوتا دی ورکنو بانګ کې به په وق کې تاوي بلکې ګوتی باندې به وق بن کی دا سنت طریقه ده. وګونه سره بن کی نو आवाज لکتی روزي ادا یو سنت مسنونه طریقه یجعلون وردن کوي د یسواهم هغه ګوتی خپل فی اذانهم په وګونو خپل کې من السواعق يريد تندرننا حذر الموت او دي يريد مرغنا والله محيط الله را غيرون كده بالكافرين كافر لرا الله ذخل القوه وقدرت باعتبار بكافر غيركدي يكاد البرق نزيد برخنا يخطف ابصارهم چوب تختوی نظرون ددوی کل ما هر کل ادواء لهم چرانا شیا رانا کی دوی لرا مشو فی نزید ای پدیکی و اذا ازلم علیهم او کل چتیار شی پدوی قامونو دریگی دوی ولو شاء الله او کچره خو خشید الله لذهب بسمعهم نخام خابوب زی بسمعهم غگون ددوی یعنی طاقت داوری دود دوی وابسوارهم او غ نظرون ددوی ان الله بشک الله على كل شيء قدير په هر یو شی قدرت او طاقت والے پورې الله رب العزت دیشلو آیاتونو کې دا غدریو واړو ډلو ذکر وکړو اولنو پنځو آیاتونو کې الله حال د متقیانو او د تقوادارو پرهیزګارو ذکر کو دا غي او صاف بیان کړ او بیا ورپسې دو آیاتونو کې تروم آیاتی کریمه پورې حال الله د کافرو ذکر کو داتم آیاتی کریمه نا ترشوار سم پورې پدې کې الله حال بیانولو د منافقانو او بیا آیات ولسم او نلسم کې الله مثالونه بیان کړ او د جمهور مفسرینو په نزوانه دا دواړه مثالونه د منافقانو د پاره دیده کی یو عام خطاب الله ذکر کئی او خپل ټول بندگانو تا د خپل وحدانیت او د توحید حکم کئی او بیا په دغه دعوی د توحید بانی پنځه دلائل عقلیه بیانای فرمایا ایها الناس اے خلقو دیکھ تمام خلق تا تر قیامت چ سمر را روان دی غیت خطاب دے یا ایها الناس اے خلق اعبدوا ربکم یواز عبادت و بندگی و کید خپل رب یعنی د عبادت او د بندگی ری په معاملہ کی الله خاص کئ اعبدوا ربکم یواز عبادت و بندگی و کید خپل رب دا اعبدوا ربکم یو دعوه ده دیو الله عبادت او بندگی وکي د هر دعوی لپاره د دلایل ضرورت وي نو د اعبدوا ربکم د دعوی لپاره پنځه دلایل عقلیه ذکر کړي قران پاک کې یو دعوی او دیو مسلې د اثبات لپاره دا درې قسمه دلایل ذکر کیږي یو ته دلیل عقلی وي لدویم تا دلیل نقلی وی او دریم نمبر دلیل وحی دیرے کی دا دلائل چھے ذکر کئی دا دلائل اقلی دی فرمائی دی او رب عبادتو کئی پدی دلیل سدے اللذی خلقکم تاسوی پیدا کری ہے نوچے چاد نش نشت کری ہے او دارنگی وجود تیروسی پیدا کری ہے دی عبادت او د بندگی رئی حق دار مغرے دویم دلیل عقلی دارے چه تاسو نمخ کستاسو مشران نکونا دائی پیدا کریو او درم دلیل عقلی دارے زمکے در تا فرش گرزولے او سلورم دلیل عقلی دے اسمان در تا چت گرزولے او پنزم دلیل عقلی دے دا اسمان او دزمکے پا منس کے باران راورائی او استاسو در رزق د پارا قسمه قسم میوی الله د رزمکې د رئیستی او ضروري کړی دي دا پنځه دلایل عقلی دي یا ایها الناس خلقوا اعبدوا ربکم عبادت او بندگی وکئ یوازې د خپل رب دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوتم نه او د دین مخ کې جسم را انبیاء علیه السلام الله را لګیو د ټول د دعوتو لکه تاسو سوره اعراف سوره هود او نور سوراتونو کې براشي چې دا هر نبی بارکه الله او الله خپل قوم ته لګله او فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هر پیغمبر دی یو الله عبادت طرف ته خلق را بللو او ما سیوا د الله نه خلق چې چا عبادت او بندگی کولا داغي نفي او داغه د منع او داغه د رد لپاره الله انبیاء علیهم السلام را لګړو. دا د هر یو پیغمبر دعوت او عبدو ربکو عبادت او بندگی او کوي د خپل رب. او دا عبادت یو داسې لفظ دی چې دا په ډېر انواع باندې مشتمل دی. رکو ته عبادت وای پدې مسکه عاجزۍ سره درې دو تشلاس په نامه دي تړلې دا عبادت ته سجده عبادت ته دارنګ حج عبادت ته زکات ورکول عبادت ته الله غیبانه رحمت کول د خپل حاجتونو لپاره دا عبادت ته در رب العالمین په نوم قسم خوړل عبادت ته دارنګ بیت الله نه طواف عبادت ته دا الله په نوم نظر منخت ورکول عبادت ته دا ټول جمله عبادتونه دي او عبادت به یوازې یوازې د الله کې ما سیوا د الله نه د بل چا عبادت او بندگی بل کې لکلاکم نظر منختا نظرانا شکرانا یو لسمه چې دا اولیاء او بزرگانو په نوم ورکي دا د دیو جن شرک او کفر او چې دا نظر ورکول د الله په نوم عبادت ته اوس دغه نظر که د ولی د بابا د شهید یو بل انسان هونی غټي دا غي په نوم امن لشینو دا د غي عبادت شو. او د شرک یو تعریف دا مد الله په عبادت کې د الله سره بل څوک شریکول لکه تاسو ته ورسراشي د سوره کهف په اخر کې فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. څوک چې دا کی دلوي چې زما به د الله سره ملاقات کیږي نو بیا دې نیک عمل کوي د الله په عبادتو کې دې اس څوک د الله سره نه شریکي. باقی دا اولیاء کرام او ولایت د شهدا او شهادت دا غي مرتبه او درجه په خپل ځای صحیح او درستی دي. دا غي زره بر ظاهری یا پزړ کی بیزتی کول د الله سره دشمنی ده خو نظر ما نختا دا عبادت ته دا الله حق دی. او سره خیر خیرات د الله په نوم ورکی ثواب چا ته بخینو دی بخي خو زیات حقدار دا غي د والدین دي او ټول ته دی بخي الله ټول له باجر او ثواب ورکي. ندا دا هر یو پیغمبر دعوتو یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اے خلقو یواز عبادت و بندگیو کئی دخبل رب لکتا سوگری سورہ نحل سوار لسم اپارا کی چی هر یو نبی دغ دعوت قوم تروڑے آیاتو گو رئی دا سوار لسم اپاری سورہ نحل شفق دیرشم نمبر آیاتو گو رئی سوار لسما پارا دا سورت دے سورہ نحل آیات دے شپک دیر شب فرمائی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ بے شکرا لے گلے امونگا اللہوی فی کل امت پہر یو امت کی رسولاً پیغمبر دغی پیغمبر سے دعوت خپل امت تا پیش کرے ہو ان عبد اللہ دا چې دیو الله عبادت او بندګي وکي واجتنی بتواغوت او ځانونه بچ کړي د عبادت د غیر الله نه. دا د هر یو پیغمبر دعوتو دیو الله عبادت ما سیوا د الله نه چې څومره دی خلق جوړ کړي کو نه دا ک غتا دا ک ولی دی ک شهید دی ک څوک مړ دی او ک ژوند دی وای دا غي د عبادت نه ځانو ساتي. دا دنیا کې د هر یو پیغمبر دعوت لکه وری تاسو سورې انبیاء ولسمه پارا کې سورې انبیاء راځي دا غي آیات 23 وګورئ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحي الیه الا نوحي الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. تین وشتم آیات تے سورت دے سور انبیاء پاردہ واللسما وما ارسلنا نورا لگلے منگا من قبل کا تا نمخ کی اے حبیب من رسول نسی و رسول پا دنیا کی او پخبل امت کی اللہ نوحی لے مگر وحی بکول مونگا دغی پیغمبر تا انہو چه بیشک شاندار لا الہا نشت دے بالحق دار دے عبادتو دے بندگی رئی الا انا مگر زیم فابدون نوی آوازی مات عبادتو بندگیو کئی بل سوک حق دار دے بندگی نشتا بل سوک لائق دے عبادت نشتا مگر یو اللہ دے نو دے یو اللہ عبادتو بندگیو کئی دل تم وئی یا ایوہ الناس اے خلقو اعبدو ربکم عبادت او بندگیو کئی دخپل رب دیو اللہ عبادت او بندگیو کئی اللذی دا اللہ دا رب حغزات تے خلقکم چی پیدا کری ای تاسو ستاسو خالق دے نو چی چا پیدا کرے نو ستا دا تندے باغت دا سجدی دا پارا چٹی گی ستا دا اثر با درکو پا شکل کی اللہ تخکت کی الذي هغ الله خلقكم چې پیدا کړی ای تاسو ستاسو خالق دی والذین ها کسان پیدا کړیو من قبلکم چې تاسو نه مخکیو ستاسو مور او پلار نیکونه او مشران د دې ټولو خالق او پیدا کوونکی الله دی او دې کې دام درته خای چې د عبادت مستحق هغه ذات کې دیشی چې هغه پیدا کوونکی وي ما سیوا د الله نک ټول انبیاء علیه السلام راجمشي ټول اولیاء کرام راجمشي دا ټول مړاو ژوندۍ او انسانان او کائنات راجمشي الله وی لای یخلقو ذبابا ولو اجتمعوا له دا ټول یو مچ نشي پیدا کوله اگر کو ورته راجمشي نو چې د ماشي او د مشد پیدا کول وسی نشتا نا استاد رکو د سجدی درامدت شي د نظر منختي د عبادت لایق او مستحق نه والذین اوحاک سان فی داکریو من قبلکم چتا سن مخ کیو دا دیو اللہ عبادت و بندگی ہولیو کئی لعلکم تتقون دید پارا چی تقوی دارو پرزگار جوڑ شئی یا دید پارا چی بچ شئی دازابنا بچ شئی دا دی تمام انبیاء علیہ السلام دراتلو دا غید جوندن دا غید دعوت اغه مقصد او خلاصه استاس روان دي ذکر کا حاضری آیات کریمه په تفسیر کې امام ابن کثیر ګن احادیث دلته نقل کړیو ذکر کړیو دغه کې دا حدیث ذکر کړي د صحیح نو روایت ته ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی قلت ما ویلی یا رسول الله ای الذنب اعظم عند الله اے دا الله حبیبا کما یو گناہ ډیر لوی ده پنځ د الله قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك پټول کې لوی گناہ دارا چې دا الله سره یې صدر شریک برخیدار جوړ کې اعلان کې الله ستا پیدا کوونکې الله ستا پیدا کوونکې دا رنګ دا حدیث ذکر کړي حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وی ماتا نبی علیہ السلام ویلیو اتدری ما حق اللہ علی عباده وی تعالی پتشتا چه صد حق دا اللہ پا دے خپلو بندگانو کی طولو نمخ کے حق او دا طولو نلوی حق دا اللہ رب العزت پا بندگانو صدے ای عبدوه ولا یشرکو به شیئن دا چه دی دیو اللہ عبادت و بندگی بکی او نب شرکی دی اللہ سرس شیئن انسان دے گتا دا پیری آن دی اس سوک بدا اللہ پا عبادت او دا اللہ پا صفاتو کی نشری کئی دارنگ دیم پا شرک کشمیر لے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناستو نو یو کسوئی قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وی ما شاء اللہ وما شئتا خبری لسوچ کوئی یو کسوی هر کار وکی چې د الله خو خشي او ستا خو خشي اے د الله حبیبا نو نبی علیہ السلام ورته وی جعلتنی لله ندن تما د الله سره شریک وی صدر ګرځه قل ما شاء الله وحده وایا هر غصب کی چې د الله خو خشي د نبی علیہ السلام دا خو خو کنه چې دا ټول کافر دی ایمان راړي دا خو خو کنه چې ابو طالب دی ایمان راړي لیکن دا اللہ دا نبی پا خواہ کارو نشو کی گیا اسا چیسے دا مالک خواہ تب یو سو غاڑے فکی یاغس اللہ بار بار وئی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ستاسو پخو خیو کار نشی کی وے مگر دا چلا اللہ خو خشی فدا اللہ حبیب ورطوئی ابتماد اللہ سر شریک وی صدار کر دے دا حدیث ابن ماجہ او امام نسائی دا ذکر کرے دارنگ دیوے کی ذکر کرے حدیث دا مسند احمد چی نبی علیہ السلام فرمائے لی چی اللہ حکم کرے و یحییٰ ابن زکریہ علیہ السلام تا دی پینزو خبرو وی پدی عملو کا او دی بنی اسرائیلو تا حکمو کا دی بنی اسرائیلو تا حکمو کا پاغی کی اولا نئی خبر سوا انت عبد اللہ ولا تشرکو یو قسمہ مرگ راشی بیا ورته وره کوشش کوي ور لګ لګ سبق لري چې یادې کوي کیف تکفرون بالله سرنګ انکار کوي د الله دی اولینا